PPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Granica jest bezpieczna, nie pozwolimy, żeby atakowano tak naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Rzecznik MSWiA mówi w ten sposób o rzuceniu w stronę wojskowych koktajlu Mołotowa. Policja dotarła do kierowcy, który na trasie Kętrzyn-Bartoszyce jechał ponad 250 km na godzinę. Na jaw wyszło, że nie ma nawet prawa jazdy. Piłkarską reprezentację Polski poprowadzi Jan Urban. Za chwilę przypomnimy, kim jest ten były piłkarz i ulubieniec kibiców hiszpańskiej Osasuny. Nic tam nie dzieje się bez wiedzy białoruskich służb. Tak rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi o kolejnych brutalnych atakach na funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj późnym wieczorem niedaleko Czeremchy funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby będące po drugiej stronie zapory. Agresorzy użyli m.in. koktajlu Mołotowa. Ta granica jest szczelna, widać bezradność służb białoruskich i rosyjskich, próbują podkopy, próbują przejścia górą. Skuteczność naszych funkcjonariuszy i żołnierzy jest 98%. Granica polska w tym momencie jest bezpieczna. Nie pozwolimy na to, żeby byli w tak brutalny sposób atakowani nasi żołnierze i funkcjonariusze. Po wczorajszym incydencie zatrzymano 10 cudzoziemców, 5 obywateli Afganistanu i 5 obywateli Erytrei. Policja zajęła się piratem drogowym, który pędził ponad 250 km na godzinę drogą wojewódzką w warmińsko-mazurskim. Pirat drogowy wrzucił nagranie ze swojego szaleńczego rajdu. Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie Kętrzyn-Bartoszyce. Mężczyzna wszystko nagrywał telefonem komórkowym, a film zamieścił w mediach społecznościowych. Ostatecznie nagranie trafiło na policyjną skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach najpierw ustalili osobę, która zamieściła w internecie ten filmik, to właściciel auta, a następnie dotarli do kierującego osobówki, którym okazał się 45-letni mieszkaniec Bartoszyc. Ponadto sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień. Mówił Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy trafił do sądu. Eksperci są zdania, że nie da się przewidzieć, czy ultimatum prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa względem Rosji przyniesie jakiekolwiek skutki. Donald Trump dał Putinowi 50 dni na porozumienie się z Ukrainą. W przeciwnym razie zapowiedział surowe cła wobec Moskwy i jej partnerów handlowych. Jednocześnie zapowiedział dostawy broni dla Ukrainy. Z ekspertami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Donald Trump lubi dotrzymywać słowa, ale Władimir Putin nie lubi nacisków, więc o kompromis może być trudno, uważa amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. On chciał osiągnąć sukces i chce nadal, natomiast nie wziął pod uwagę ambicji Putina. I Putin nie zgodziłby się nigdy na to, że postąpi zgodnie ze scenariuszem Trumpa. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa, profesora Daniela Boćkowskiego, Trump nie ma pomysłu na zakończenie wojny, a Putin się z nim nie liczy. Rosjanie po każdej rozmowie z nim zwiększali bombardowanie i atakowanie Ukrainy. Za amerykańskie dostawy broni dla Ukrainy mają zapłacić europejskie państwa NATO. Donald Trump zapowiedział jednak, że nie przekaże rządowi w Kijowie rakiet dalekiego zasięgu, które mogłyby być wykorzystane do ataku na Moskwę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jan Urban został 71. selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na stanowisku zastąpił Michała Probierza, który zrezygnował w połowie czerwca. Pochodzący z Jaworzna trener był ostatnio związany z Górnikiem Zabrze. Jako piłkarz występował w klubach polskiej ekstraklasy, grając następnie w Hiszpanii oraz w Niemczech. O karierze Jana Urbana opowie Michał Fedusio. Jan Urban to dobrze znany starszym kibicom były gracz Zagłębia Sosnowiec i Górnika Zabrze. Za granicę wyjechał pod koniec lat 80. poprzedniego stulecia jako jeden z najlepszych napastników naszej ligi i reprezentant kraju. Za granicą najwięcej czasu spędził w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna. Tam Urban zdobywał też pierwsze szlify trenerskie. W Polsce jego pierwszym klubem była Legia Warszawa. Nawyk wygrywania ze słabszym przeciwnikiem daje tą swobodę, że przy kolejnym spotkaniu inny przeciwnik wychodzi normalnie wystraszony, bo jeśli tak nie będzie, to każda po prostu drużyna wierzy w to, że z Legią można coś zdobyć, a tak nie powinno być. Po kolejnym epizodzie w Osasunie Urban prowadził następnie całą paletę zespołów ekstraklasy. Polonie Bytom,

prawie 10 minut po godzinie 22. Gosia Jakubowska, Anna Regulska. Czas na drugą godzinę Białych Szumów. Razem jesteśmy do godziny 23. I drugą część tego dzisiejszego spotkania otwiera utwór Lucrecji Dalt. Jak miesiąc temu słyszeliśmy się w Białych Szumach, prezentowałam jej poprzedni singiel. No, miesiąc później słyszymy się ponownie i gram kolejny. No, płyta ma ukazać się 5 września i być takim momentem przełomowym w twórczości tej kolumbijskiej artystki. Czy tak będzie, przekonamy się z czasem. Ja wyczekuję i wypatruję tej płyty już z wielką niecierpliwością, bo zapowiada się naprawdę dobrze. W tej drugiej części Białych Szumów więcej wieczorowych i eksperymentalnej muzyki się pojawi, a zatem czas na artystkę, która skrzypce i śpiew łączy z muzyką elektroniczną. Pochodzi z Estonii. Oh, Dźwięki ponadczasowe, które w sumie trudno osadzić w konkretnej porze roku i konkretnej porze dnia, i do nich zdecydowanie należy Blue Hawaii. Jakże ja tęsknię za tą odsłoną zespołu. Tą subtelną, tą spokojną, a jednak z tym przebijającym się delikatnym bitem. Właśnie tak grało Blue Hawaii w 2013 roku. Bardzo żałuję, że poszli w taką imprezową stronę, bo koncertowo może jest wesoło, ale jednak ta melancholia, która się dobija z płyty Untogether, jest naprawdę cudowna. Też zaprzeczając trochę tej klątwie drugiej płyty, no bo jednak Untogether... Trudno też nazywać debiutem, no bo wcześniej ukazała się epka, więc ja liczę to już jako drugą płytę. I trochę jakby przewidywali na niej przyszłość, bo na tym albumie pojawiały się te wszystkie robotyczne, sztuczne dźwięki, gdzie już w sumie nie wiemy, czy to instrumenty żywe, czy może jednak wszystko jest syntetyczne, w których pojawia się temat odłączenia, wyobcowania i niezależności. Więc zachęcam do tego, aby w wolnej chwili zajrzeć na płytę Untogether. Słucha się jej naprawdę, naprawdę dobrze. Tak samo z wielką radością powracam do artystki, której stałym słuchaczom Trójki już nie trzeba przedstawiać. Following the sun, God is commanding, God is what was golden, all I saw was almost perfect, almost Takie głosy, które w każdej konfiguracji brzmią znakomicie. Jednym z nich jest Tirza, która uwielbia eksperymenty i tak przyjęła zaproszenie od brytyjskiego Speakers Corner Quartet, którzy jako zespół tworzący muzykę jazzową, soulową chcieli swoją najnowszą płytą oddać hołd amerykańskiemu kompozytorowi, twórcy undergroundowego disco Arturowi Russellowi. No i głos Tirzach przewija się na antenie Trójki niejednokrotnie w różnych audycjach autorskich. Tu polecam zerknąć też na najnowszą płytę Matthew Herberta i Momoko Gill, którzy do współpracy w jednym utworze również zaprosili wspomnianą Tirzach. Tylko ostrzegam, cytując Bartka Chacińskiego, ta płyta akurat klei się do uszu. Tej artystki nigdy za dużo, tak samo jak najnowszej płyty Oklu. Zmienimy na chwilę zatem klimat. You said things I couldn't remember, 40s into December, for the ghost to enjoy. You said that I'd never be able to put my heart on the table for somebody to eat. You said to me you can't escape, chase the boredom away, why the chorus started dancing it around. I'll be singing pleasure and pain, try everything again, run inside of the name, say what you meant. Let me forever lie in bed, blessed by family and friends, starting life at the end, is it even real? To jest połączenie. Najpierw Okluj Family and Friends, a następnie jedna z lepszych płyt tego roku, czyli Saya Gray w utworze This is Why I Don't Spring for You. Płyta Saya Gray, zatytułowana po prostu Saya, jest pełna różnych dźwiękowych smaczków w postaci sampli, przeszkadzajek, ale jest to zrównoważone z tą gitarą i tekstami, które nie są o tym, o czym by mogły się wydawać na pierwszy rzut ucha. Natomiast Saya Gray to jest ta artystka, która czerpie też ze swoich korzeni japońsko-kanadyjskich i to w jej twórczości chyba przyciąga największą naszą uwagę, więc zachęcam do tego, aby zagłębić się w te wszystkie teksty i smaczki, jakie kryją się na jej płycie Saya. Tym bardziej, że coś czuję, że w różnych podsumowaniach, nie tylko naszych tutaj trójkowych, ale różnych magazynów muzycznych, ten album zajdzie naprawdę, naprawdę wysoko. Tak samo jak zespół Caroline, You Are Your Only Aching. Try. To wręcz bajkowe rozwinięcie się utworu One Breath Anny Calvi, artystki, której twórczością za każdym razem się wzruszam, zachwycam i powracam z wielką przyjemnością do One Breath albumu z 2013 roku. Każdziusieńki utwór po prostu trzeba znać, trzeba się zapoznać i ja gwarantuję wzruszenie za każdym razem. Anna od jakiegoś czasu tworzy ścieżki dźwiękowe do seriali. Widać, że wybrała być może bardziej dochodową drogę kariery. Ja jednak uważam, że ta płyta jest przecudowna i bardzo wzruszająca. Niestety nie dane jest mi usłyszeć ten wyjątkowy głos na żywo, bo przegapiłam jeden koncert w 2011 roku. Tutaj puszczam oko do fanów Off Festiwalu. Natomiast nie dane mi było też zobaczyć kilka lat później, już po pandemii, w ramach Tauron Nowa Muzyka w Katowicach również. Artystka z powodu choroby odwołała swój występ. Ja natomiast cicho żyję w tej bajce z końcówki tego utworu, że być może przyjdzie ten moment, że ponownie zawita do Polski i będę mogła się rozpłynąć. Natomiast jeszcze parę słów o zespole Caroline. To jak brzmi ten zespół, ten album cały, który też polecam uwadze. To demo, które wydaje się być jednak zamysłem i ten utwór, który zmienia swoją dynamikę, nagłe ścięcia wokalu, eskalacja instalacja dźwięku, nagłe ucięcie. Też polecam uwadze ze względu na to, że w rankingach tych najlepszych płyt 2025 roku również może ten zespół zajść bardzo daleko. No dobrze, obiecałam saksofon, a zatem Nene, Heroin i utwór Beze mnie. Thank you. Jan Pieniążek, Jan Gałosz i Miłosz Pieczonka, czyli USO 9001. To kolejny jazzowy skład, którego słuchaczom Białych Szumów przedstawiać w sumie nie trzeba, bo też i wiem, że Justyna Grabasz niejednokrotnie prezentowała ich twórczość. Przed chwilą Lunatic w radiowej Trójce. A po czym poznać, że nam się podoba utwór instrumentalny? No po tym, że nucimy te partie. Ja za każdym razem w tym przypadku saksofonu, czyli tej części Miłosza Pieczonki, cały czas wtóruję i sobie nucę pod nosem. Też fenomenalnie wypada na żywo ten zespół, więc polecam serdecznie fanom między innymi zespołu Kosmonauci. Proszę mi wybaczyć to rozemocjonowanie przy tych ostatnich utworach, ale tak właśnie działa na mnie muzyka i chyba to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Tu można by było postawić kropkę w tym wydaniu Białych Szumów. Na kolejne w imieniu Justyny Grabasz zapraszam w jej imieniu właśnie. A ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Anna Regulska. Życzymy dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko w ten czwartek piwo Harnaś w butelce zwrotnej 500 ml, 1,60 zł za butelkę przy zakupie 10 z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Żegna.